Ja, aanstonds in Dr. Kelder en Co. staan weer stil bij ons leven van code rood naar code geel. Want ja, zo is toch een beetje het weeralarm. Een nieuw fenomeen uit de beeld. We praten erover met een hoog aangestelde daar. Voorts, de homeless rond Hoekstra, ja, die houdt gewoon aan. Hè. We bellen erover met een woest boze oppositiepoliticus. Wat schande dat die Hoekstra naar Brussel gaat. En over die campagne gesproken, hoe pleeg je de perfecte karaktermoord? We gaan dat straks even voordoen. Dat er nog zo'n had naar de nieuwsstelling. Bezorgd door Clemens Peters. Telegram treedt niet effectief op tegen Nederlandse chatgroepen waar op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen en meisjes worden gedeeld. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat die gegevens nog steeds op grote schaal verschijnen op het platform. Politie en justitie willen actie van Telegram, maar van een wettelijk verbod trekken de leden zich weinig aan. In de groepen met soms wel tienduizenden leden verschijnen meer dan 10.000 berichten per dag. De naaktfoto's van vaak minderjarigen worden zonder toestemming gedeeld, met namen, telefoonnummers en de oproep om deze vrouwen lastig te vallen. Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met het repareren van de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte gisteren zwaar beschadigd tijdens werkzaamheden. Sindsdien heeft de rivier de Maas vrij spel en daalt het waterpeil. Het scheepvaartverkeer op de Maas ligt stil en in zijrivieren zijn stuwen gesloten om te voorkomen dat ook daar het waterpeil fors zakt. Veel reacties en condolences over heel de wereld na het overlijden van de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed. Hij overleed woensdag op 94-jarige leeftijd. In Nederland was Al-Fayed vooral bekend als de vader van Dodi Al-Fayed, die een relatie had met prinses Diana. Dodi overleed samen met haar bij het fameuze auto-ongeluk in 1997. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, Mohammed Al-Fayed was 94 jaar en hij was kleurrijk. Ja, een enorme flamboyante figuur die de Britten larger than life zouden noemen. Ja, Al-Fayed was een Egyptenaar van eenvoudige komaf. Die begon met de verkoper van frisdrank op de straten van Alexandrië, maar die een groot zakenimperium uit de grond stapte en daarmee ja, schatrijke miljardair werd. Nou, Al-Fayed was in Groot-Brittannië meer dan alleen de vader van. Hij was al bekend voordat zijn zoon en prinses Diana zo tragisch om het leven kwamen in dat ongeluk in Parijs. Hij had altijd een ja, grote fascinatie met de oude Britse kolonisator. Hij werd dan ook geportretteerd als een rijke zakenman die er alles aan deed om deel te worden van het Britse establishment. Hij kocht daarom het chique warenhuis Harrods in Londen, werd ook de eigenaar van de Londense voetbalclub Fulham. Maar keer op keer werd hij toch afgewezen door datzelfde establishment, ja, die hem met de nek aankeek als een soort ordinaire nouveau riche die niet thuis hoorde in de Britse upper classes. En daar is hij altijd heel bitter over geweest. Ja, die bitterheid die werd natuurlijk nog erger na dat ongeluk. En hoe uitte zich dat verder in zijn leven? Ja, hij heeft nooit de conclusie geaccepteerd van het onderzoek naar dat auto-ongeluk waarbij Diana en zijn zoon omkwamen. En dat onderzoek concludeerde dat het roekeloze rijgedrag van de chauffeur hen in de dood had gejaagd. Maar Mohammed Al-Fayed wees altijd met de beschuldigende vinger naar de Britse koninklijke familie, die hij de Dracula-familie noemde. Volgens hem was het één groot complot. Het was prins Philip, hè, de echtgenoot van de Queen, die erachter zat. Hij had samen met de Britse veiligheidsdiensten ervoor gezorgd dat prinses Diana en zijn zoon om het leven kwamen. Want, zo was zijn overtuiging, het Britse establishment en de koninklijke familie zouden nooit accepteren dat Diana met een moslim zou trouwen en kinderen zou krijgen. En die bitterheid, ja, die zou dan ook nooit weggaan. En hij is de dood van zijn zoon dan ook nooit echt te boven gekomen. Arjen van der Horst, dankjewel. 350 basisscholen hebben afgesproken geen uitzendkrachten of ZZP'ers meer in te huren via commerciële bureaus, meldt het FD. In een manifest zeggen ze dat ze vinden dat het geld naar het onderwijs moet en niet naar die bureaus. Vanwege het personeelstekort kiezen scholen vaak noodgedwongen voor dure invalkrachten. India heeft succesvol een sonde naar de zon gestuurd. Over 4 maanden moet het vaartuig bij de zon aankomen. Vanwege de enorme hitte blijft de sonde uiteraard wel op gepaste afstand. En de bedoeling is dat deze sonde de activiteiten rond de zon gaat bestuderen. Europarlementariër Tom Berendsen wordt bij de verkiezingen voor het Europees Parlement voor volgend jaar de lijsttrekker voor het CDA. De politicus is voorgedragen door het landelijk bestuur en daar heeft de verenigingsraad unaniem mee ingestemd, meldt het CDA. Het NOS-journaal. De burgemeester van Leiden heeft een noodverordening ingesteld rond de bibliotheek. Vanwege de Pride in Leiden leest een drag queen daarvoor aan kinderen in de bibliotheek. Online reageerden mensen daar fel op. Onder meer het FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren kondigde aan om te gaan demonstreren. Anderen lieten daarop weten met een tegendemonstratie te komen. De noodverordening geldt tot ongeveer nu. En mensen van wie gedacht wordt dat ze de openbare orde willen verstoren, zijn geweerd. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong en de aangrenzende metropool Hongkong is zeker 1 dode gevallen en ruim 50 gewonden in ziekenhuizen opgenomen vanwege de orkaan Saola. Dat melden lokale autoriteiten. De orkaan kwam vanochtend aan in het dichtbevolkte gebied. Van tevoren waren veel maatregelen genomen, zegt correspondent Sjoerd ten Daas. 800.000 mensen waren uit voorzorg al geëvacueerd, schrijven de staatsmedia. 80.000 vissersboten ook terug naar de havens gebracht. Het begin van het schooljaar was uitgesteld. Bus in Hongkong werd eerder dichtgegooid. Honderden vluchten gecanceld. Openbaar vervoer stilgelegd. Ja, alles om er maar voor te zorgen dat de impact zoveel mogelijk beperkt zou zijn. De miljoenensteden Shenzhen, Macau en Hongkong hadden te kampen met zware windstoten en hevige regenval. Veel wateroverlast, veel omgevallen bomen, borden ook, zoals je die misschien kent uit Hongkong. De grote LED-borden die daar boven de straten hangen, naar beneden zijn gekomen. We zien ook wat ramen die kapot zijn gewaaid. Maar veel minder dan bijvoorbeeld de grote tyfoon die in 2018 over Hongkong raasde. Toen werden zo'n 2,4 miljoen inwoners geëvacueerd en vielen er 6 doden en honderden gewonden. Het weer, zonnig met in het midden en zuiden van het land stapelwolken en een enkele bui. Later vandaag overal zon bij 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zon, maar ook sluierwolken. En dan wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. Ja, en dan is er toch nog hommeles op Zeerenwegen, Wijnand Zwaan. Zeker, zo af en toe gebeurt er een ongeluk. Zoals nu op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Apeldoorn-Zuid en Twello 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar zijn alle rijstroken weer vrij bij knooppunt De Hocht. Staat nog wel file vanaf knooppunt Batadorp met zo'n 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Na een botsing is de linker rijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda, daar wordt dit weekend uitgebreid aan de weg gewerkt bij de brug bij Gorkum. Dat veroorzaakt file vanaf Noorderloos met een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook vrij, omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. Ja, dankjewel. De weermannen Piet Paulusma en Gerrit Hiemenstaat zal u niet ontgaan zijn. Die krijgen hun eigen storm. Het zal even wachten welke natuurlijk. Maar hoe bijzonder zal zo'n windvraag eigenlijk nog zijn in de toekomst? Het is niet alleen maar stormen waar we op afkoersen nu. Wat is de rol van journalisten bij karaktermoord op een politicus? En een jonge dokter die het waarom van onzinnige behandelingen door artsen nog eens goed heeft geanalyseerd. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, zo hoor je. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de kraat en smoezelig cafeetje op de Roeters Eiland Campus. Ja, geen geld meer bij dit publiek om. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Jongens, we gaan het hebben over het klimaat van Nederland. Dat verandert natuurlijk. Het klimaat verandert altijd. Maar er zijn wel erg veel rampen op het moment. En de hele zomer, die heel goed bleek te zijn. Ik dacht slecht, maar hij was heel goed. Ik ga erover praten met professor Dr. Maarten van Aals. Hij is directeur van de KNMI. En hij geeft les als hoogleraar aan de Universiteit van Twente. En karaktermoord van Graaf Schimmelpenninck tot Pieter Omtzigt. Niet Sander Schimmelpenninck, trouwens, een andere Schimmelpenninck, een paar eeuwen hiervoor. Tot Pieter Omtzigt. Daar praat ik over met dokter Edwina Hagen, cultuurhistoricus en verbonden aan de VU te Amsterdam. En waardengedreven zorg, ik wist niet wat het was. Misschien weet u het ook niet. Onze jonge dokter weet het gelukkig wel. Hij heet dokter Gijs Steinman. Maarten, ik begin met jou. We hadden net weer een orkaan in Zuidoost-China. Saola heet die, dus niet Gerrit, Saola. Er komt inderdaad een Gerrit aan, als het goed is. Of als het slecht is, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en alle kleurcodes die we iedere dag hebben. Het weer is, ja, het is permanent in het nieuws. Vroeger deed je het gewoon leuk erbij na het journaal. Het zal wel. Ja, nou ja, het is natuurlijk echt extreem aan het worden. Dus we zien overal op de wereld verrassingen. We hadden altijd overal in de wereld wel ergens een extreem. Maar we hadden nooit codes, hoor. Dat kan ik me niet herinneren. Nou, codes zijn er inmiddels al wel even. Maar ze, huh? Ja, dat is een systeem wat op zich al wel bestond. Ze zijn misschien iets prominenter nu. En dat is ook belangrijk. Want die codes die helpen om schade te voorkomen. En in sommige gevallen ook levens te redden. Is het ook handel, dat weer? Business? Er is ook business. Hè? Dus bijvoorbeeld. Veel weermannen die voor zichzelf beginnen met een BV'tje en zo. Ja, er zijn ook bedrijven die advisering doen. En ja, als je bijvoorbeeld boer bent en je wilt weten op welk moment kan ik het beste welk gewas planten, dan is het ook goed om dat goed in de gaten te houden en daar goed advies over in te winnen. Vroeger hadden we natuurlijk de land- en tuinbouwbericht. Dat was absoluut een hoogtepunt in de programmering. Ja, heel lang geleden deed de KNMI dat zelfs ook nog. Inmiddels doen bedrijven dat. En de verantwoordelijkheid voor de KNMI is natuurlijk in het bijzonder ook die publieke veiligheid. Ja, hoe groot is die KNMI eigenlijk? Klein 500 mensen hebben. Toch zo groot, ja. Maar dat is helemaal van het doen van de waarnemingen. Hè? Dus dat beruchte meetstation in het beeld. Te zorgen dat die meetinstrumenten daar op orde zijn. Tot het zorgen dat de waarnemingen uit satellieten, waar we ook in samenwerken met Europese partners, goed klaargezet worden eigenlijk voor de weermodellen. Een globaal weermodel, wat we opnieuw met Europese collega's samen doen. Maar ook het weermodel voor Nederland, wat we op een supercomputer draaien. En dat moet dan vervolgens naar die weerkamer. Ja. Waar mensen dus moeten kunnen duiden wat het weer nu is. Ja, maar dat ik toch even weet. Wij hebben natuurlijk altijd ruzie over zomer, veel weer tegen. Althans, iedereen is nat gekletterd. Dan geven wij gewoon KNMI de schuld. Wie geven jullie intern echt de schuld? Is er veel discussie over? Ja, ik kijk naar die kaart. Ik voorspel dit. Het is geen natte vingerwerk natuurlijk. Maar er is wel debat over, neem ik aan. Ja, met name ook de terugkoppeling. Als we op de weerkamer dingen in het model zien die dan vervolgens niet blijken te gebeuren. Ja, vaak, en dat gebeurt te vaak. Kijk, zo'n model, daar zitten onzekerheden in. Ja. Dat weten we ook. Sterker nog, dat kwantificeren we ook. Door die modellen op verschillende manieren naast elkaar te laten druisen. Wat we dan een ensemble noemen van verschillende modelruns naast elkaar. Daarmee kunnen we ook iets zeggen over de waarschijnlijkheden van bepaalde weersomstandigheden. Zijn jullie er heel veel beter in geworden? Want ik had het idee dat het vroeger niet klopt en nog steeds niet klopt. Maar dat is gewoon puur even voor bij de bakker, het gesprek, hè? Ja, dat is heel veel beter geworden. Ja? Dus we kunnen langer van tevoren redelijk zekere waarschuwingen geven. Ja. Kijk, als het nog steeds gaat over een relatief kleine bui en valt die nou net wel boven jouw hoofd of valt die ietsje verderop? Hè? Daar zit een stukje toeval in. Ook irritant. Maar we kunnen dan wel aangeven, het is vanmiddag de hele middag zonnig, of je hebt kans dat die bui net wel langskomt. En daar zijn we echt veel beter in geworden de afgelopen tientallen jaren. Door betere computers, maar ook door betere waarnemingen, waaronder uit de satelliet. Goed hoor. Dankjewel. We gaan straks natuurlijk verder praten over al die rampen die over ons komen. Is dat nou klimaatopwarming of is het ook gewoon, nou ja, dat. Edwina, ik ga met jou praten over karaktermoord. Ik ken je natuurlijk als biograaf van Graaf Schimmelpenninck. Eerste president van Nederland. Ruim twee eeuwen geleden zelfs. Maar we gaan nu eigenlijk hebben over karaktermoord. Nou, je ziet, als je nu naar de kranten kijkt, al zo 2-3 maanden voor de verkiezingen. Ja, Telegraaf, die zit al een beetje op Timmermans. Ze schenen natuurlijk als ze kunnen. Links hakt nu in op Hoekstra en het hele rechtse clubje dat in Brussel een benoeming regelt. Zeg je, dat prikt toch iedereen wel doorheen? Het is zo gekleurd allemaal nog. Dus ja. Iedereen zit nog in zijn zeil. Nou, dat het gekleurd is, lijkt me niet zo'n probleem. Wat belangrijker is, denk ik, dat de lezers dat leren doorzien. Dat ze de krant ook goed kunnen lezen. En dat ze het verschil zien tussen alle verschillende genres in zo'n krant. Dat er opinierende artikelen zijn, dat er columns zijn, maar dat er ook nieuwsberichten zijn. Je zal nog versteld staan. Hè? Dat heeft lang niet altijd iedereen door. Dat daar door elkaar heen gaat. Dat allemaal door elkaar heen gaat. En ja, dat is eigenlijk ook precies het doel van ons karaktermoordenonderzoek. Ja. Om mensen daar in te ontdommen. En om ze die frames te leren doorzien. En die methodes die worden toegepast. En eigenlijk is het idee van, ja, je ziet het als je doorhebt. Dus je moet mensen daarin trainen. Hmm. Dus als jij een telegraafbericht over Timmermans leest, dan zet je meteen een brilletje op om het te filteren. Aan de andere kant kan ook gewoon waar zijn. En dan is het ook gewoon nieuws. Ja, tuurlijk. Maar wat je als historicus leest, de kant natuurlijk echt als heel anders. Ik lees het als een bron en ik pas meteen bronkritiek toe. Nee. Maar het zou mooi zijn als de gewone krantenlezer ook iets meer van ons vak leert. Ja, het zou mooi zijn. Mediawijs is, jongens. Nou, ja, mediawijsheid heet dat tegenwoordig. Ja. Wordt geloof ik zelfs op middelbare scholen onderwezen. Maar ik werk er nog niet zoveel van in mijn onderwijs. We gaan natuurlijk straks praten over die campagne Omzicht. Wordt vast gezegd voor de fluistercampagne en zo. Kom er zo op. We gaan voor al dit belangrijke stuk aftrappen eerst, jongens. Hyper de hype, hoera! Ja, dit zouden dus de verkiezingen worden van de inhoud. Ja, de inhoud. Maar ja, de verkiezingsprogramma's zijn eigenlijk nog niet eens gedrukt. Of het gaat alweer uitsluitend over, ja, wie moet nou die premier worden? Een van de vele functies waar we in Nederland dus helemaal niet voor kiezen. We kiezen parlementariërs, we kiezen geen premiers. Getrapt natuurlijk wel, dat gaat in achterkamertjes of de grootste partij of wat dan ook. En naast Timmermans en Jezielkus is dus gisteren veel tromgeroffel uit Volendam. Hè? Het toetje van BBB, Mona. Mona Keijzer, gefeliciteerd. Als premierskandidaat van BBB. Ja, maar vooral ook de nummer 2 op de lijst. Hè? Want het zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, voor de volksvertegenwoordigers. Ja, Goed, ja. Dat gaat dus inderdaad alleen maar om de poppetjes. Helemaal niet om, wat staat er eigenlijk in het programma? Weet iemand wat er in het BBB-programma staat? Zit het studio, publiek, niemand? Ja, voor de boeren, dat. Nou, we gaan het lezen. Het is nu tijd voor... Even bellen met... Laurens Dassen, fractieleider Tweede Kamer van Volt. Dag Laurens, ben jij daar? Ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt samen met onder meer de Partij voor de Dieren, Denk, JA21, lijst Omzicht, nogal een apart kleurrijk gezelschap, een vraag gesteld eigenlijk over de benoeming van eurocommissaris Wopke Hoekstra. Mag ik hem eigenlijk al eurocommissaris noemen? Nee, nog niet, geloof ik, formeel, hè? Nee, nog niet. Hij heeft nu het gesprek met von der Leyen gehad. Hij heeft zijn ontslag bij de koning ingediend, maar moet nog door het Europees Parlement gevraagd worden. Is ook nog kans dat hij dus werkloos wordt nu? Die kans is aanwezig, al is de kans heel klein. Het Europees Parlement heeft geen formeel... hebben niet een formeel toetsing. Ze gaan hem wel streng bevragen, maar uiteindelijk is het van der Leyen die het bepaalt. Dus als ze hem volledig grillen daar in het parlement, dat hij huilend het pand verlaat, dan kan hij toch nog steeds commissaris worden? Ik acht de kans dan niet, joh. Dat zou een zeer onverstandige zet zijn van von der Leyen. Ja, want jij stelt eigenlijk natuurlijk een vraag van hoe zit die procedure nou in elkaar? We hebben de laatste dagen natuurlijk veel te doen gelezen over, ja, hoe heeft Rutte dat nou gespeeld? Heeft hij nou het balletje bij von der Leyen neergelegd? Heeft hij zelf eigenlijk het Salomons oordeel geveld door Hoekstra voor te trekken op Kaag? Het is een beetje mistig, we weten het niet. Waarom wil je het zo graag weten? Nou, het is onnavolgbaar en het heeft alle schijn ervan dat het een handjeklap tussen Hoekstra en Rutte is geweest en tussen Rutte en von der Leyen. En als je het dan hebt over zo'n belangrijke positie, dan wil je dat proces in ieder geval duidelijk is hoe dat is gelopen en dat dat transparant is. En nou ja, daar hebben wij dus ook vragen over gesteld van hoe is dit nou tot stand gekomen? Want ja, we hebben het allemaal over die bestuurscultuur. Maar kan die, dat transparant moet verbeterd worden? Dan moet die gekozen worden. Precies, dat is natuurlijk wat Volt ook graag zou willen. Hè. Wij zijn voor die Europese democratie, waarin je het Europees Parlement kiest en vanuit daar een Europese regering, zodat we een sterk en onafhankelijk Europa krijgen. Hetzelfde hoe dat in Nederland werkt. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat het volledig intransparant heeft. En ja, dat raakt ook aan het vertrouwen, niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese democratie. Ja. En we hadden hier ook in dit proces, had je kunnen zeggen van oké, we moeten een functie op gaan vullen. Daar hoort deze profielschets bij. En met deze competenties, die delen wij ook met de Tweede Kamer om vervolgens een kandidaat naar voren te schuiven. Ja. En dan zou ik ook zeggen, dat zou een kandidaat moeten zijn die niet in het huidige demissionaire kabinet zit. Want Rutte heeft aangegeven, net voor de kabinetsval, dat er eigenlijk geen kabinetscrisis kon zijn vanwege de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. En vervolgens valt het kabinet en nu wordt de minister van nota bene buitenlandse zaken wordt voorgedragen. Ja. Dat is toch een van de belangrijkste ministerposten. Ik denk niet dat ze in Kiev nu wanhopig zijn, hoor, omdat Hoekstra is afgetreden, denk je? Dat denk ik ook niet, maar het geeft wel een signaal van hoe dus hier bestuurd wordt. En ik vind ook op het moment dat jij als minister aantreedt, dan zeg je ook, oké, ik doe dat voor de gehele periode. Hè. De staatshoofd, de koning vraagt ook om nu nog alles te doen in het belang van het land. Ja. En dat geeft ook toch een rare beeld. Want ik mag toch hopen dat niet dadelijk alle ministers denken van, nou, ik kan daar een andere baan krijgen. Ja. Ik ga er alvast van door. Ja. Dan blijft het land onbestuurbaar. Maar ja, dan moeten jullie ook niet iedereen naar huis sturen de hele tijd. Ja. Nou, uiteindelijk hebben ze zichzelf naar huis gestuurd. Om ook onverklaarbare redenen. Dus we hebben ons best gedaan, maar uiteindelijk hebben ze er zelf voor gekozen. Ja. Maar dus is natuurlijk ook niet de gang van zaken. En als laatste punt. Ja, hij zit er voor een jaar op een hele belangrijke portefeuille, klimaat. Mm. Daar heeft hij nou niet bepaald een grote expertise opgebouwd of laten zien van dat hij dat belangrijk vindt en daarvoor gaat. In november is de COP28, de wereldwijde klimaattop. Een paar weken al, hè? Dan zou je toch ook verwachten dat daar iemand zit die duidelijke visie heeft op hoe je met klimaat wil omgaan. Dus ook daarin, ja, vind ik het heel erg dat we niet iemand naar voren hebben geschoven die de expertise heeft in Brussel, die de kennis heeft van de klimaatportefeuille, maar dat we iemand naar voren sturen die vaker ruzie heeft gemaakt in Europa al over bijvoorbeeld het klimaatfonds, ook zeker in de rest van de wereld. Dat geeft niet een heel positief beeld. Aan de andere kant, als het een sissie is die met alle winden meewaait. Kijk, je kan ook zeggen, VVD heeft vroeger Nijpels, Winsemius op milieu gezet. Dat bleken goede ministers, begrijp ik uit de overlevering. Op dat gebied zou het ook kunnen zijn dat hij gaat oversturen, dat hij juist heel erg pro-klimaat gaat worden ineens, om een beetje geloofwaardig te worden. Dat zou ook kunnen natuurlijk, hè? Weten we niet. Ja, de wens is de vader van de gedachte, maar dat gaat zeker niet gebeuren. Hè. Kijk, Manfred Weber, zijn collega CDA in Europa, de aanvoerder van de Europese Christendemocraten, die is juist heel erg een ruk naar rechts aan het maken en een ruk op de rem om te zorgen dat het klimaatbeleid afgezwakt wordt. Ik denk dat Hoekstra eerder geneigd is, ook gezien zijn track record, om het af te schaffen of minder urgent te maken dan iemand, bijvoorbeeld een Diederik Samson, die er heel goed in had gezeten. Als directeur-generaal. Ook de weg kent. Ja, maar het is verbazend trouwens dat Diederik Samson blijft zitten dan, hè? Als er dan iemand zo bovenop geparachuteerd wordt. Heeft ook niet echt veel zelfrespect, toch? Nou, ik ben wel blij dat hij blijft zitten. Want dan zit er in ieder geval iemand die alle ins en outs goed kent. Die daar de weg goed kent. En die Hoekstra hopelijk een beetje richting kan geven. Ja, tenslotte toch even duidelijk. Wat is je concrete vraag aan de regering? Want Rutte gaat natuurlijk gaat niet alle vertrouwelijke gesprekken met Van der Leyen uitgetypt bij jou inleveren, denk ik. Of wel? Nou, ik verwacht dat hij in ieder geval aangeeft met wie hij allemaal heeft gesproken. Mm-hmm. Wanneer welke keuzes zijn gemaakt. Dat helder wordt. Maar ik heb natuurlijk ook vragen erin gezet van, oké, over een jaar moeten we weer iemand voordragen. Ja. Wordt dat nu al voorbereid? Hoe zou zo'n profielschets er dan uit kunnen zien? Wat zou de rol van de Tweede Kamer daarin kunnen zijn? Ja. Omdat we dan niet over een jaar in dezelfde situatie zitten en dan weer overvallen worden door een achterkamertjes afspraakje. Oké, Laurens, dankjewel. Succes met de campagne. Ja, hoe ga je nou Dr. Kelder en Co. Ik keek er even schil van. Ik ging even door de afkondiging. Dank Laurens Dassen, Tweede Kamerlid voor Volt. En natuurlijk lijsttrekker de komende maanden. Ik ga door met professor Dr. Maarten van Aalst, hoofddirecteur van en tevens Chief Science Officer van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bekend als het KNMI. Ook hoogleraar klimaat en rampenbestendigheid bij de Universiteit Twente. En je schreef mee aan het IPCC-rapport. Heel kort daar even over. IPCC is voor ons een begrip. Die rapporten komen altijd, wordt altijd slechter. Dat maak je met honderden, duizenden wetenschappers bij elkaar. Wat is jouw rol dan precies in geweest? Ik was in dit geval coordinating lead author, zoals het dan heet, van een van de hoofdstukken van een van de drie delen van het rapport. Ja. En daarnaast betrokken bij de zogenaamde Summary for Policymakers, waar dan een samenvatting van al die, het is een assessment van de wetenschap. Hè, dus IPCC doet geen nieuw onderzoek, maar vat samen wat er in al die wetenschappelijke artikelen staat. Dat wordt in een aantal hoofdstukken opgeschreven en dat wordt gereviewd door de hele wetenschappelijke gemeenschap en uiteindelijk ook door alle overheden van de wereld. De samenvattingen van die hoofdstukken worden weer samengevat in de zogenaamde Summary for Policymakers. En dat wordt, en dat is wel heel belangrijk hier, goedgekeurd in een VN-vergadering. Dus dan het IPCC zelf zijn eigenlijk de landen van de wereld. Mm-hmm. En je moet dus uitkomen op een summary for policymakers waar de wetenschappers achter staan, ja, maar waar ook alle landen hun akkoord aan geven. Het is en dat maakt het een handjeklap op het laatste ook. Hè? Ja, het is deels, ja, maar het is wel zo dat de cijfers zijn de cijfers. De cijfers zijn de cijfers. Als de onderzoekers niet akkoord zijn met een zin, dan komt hij er ook niet in. Okay. Het is natuurlijk wel zo, je zou kunnen zeggen dat het risico eerder is dat je op een soort veilige, grootste gemene deler uitkomt, dan dat je een activistische wetenschappelijke een individu zijn eigen stem kunt laten horen. Dus if anything is het IPCC aan de voorzichtige kant van. Ja. Nou ja, goed, IPCC werkt natuurlijk ook met scenario's. Er kan dit gebeuren, met zoveel graden dat gebeuren. En als je dan de laatste zomer bekijkt, nou, we hadden wateroverlast in Slovenië, Italië, hagelstenen door de ramen. Ja, vaker gebeurt, maar het lijkt of het toeneemt. Het lijkt of we permanent een soort code rood zitten als wereld. Komt het slechtste scenario van de IPCC eigenlijk uit op dit moment? Nou, als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan is eigenlijk zijn de voorspellingen van wat er met de wereldgemiddelde temperatuur gebeurt, dus die totale opwarming, als functie van hoeveel broeikasgassen we in die atmosfeer hebben nu, hè, en hoeveel we er dus hebben uitgestoten de afgelopen tijd, die komt eigenlijk heel goed uit. 1,3 graden gemiddeld omhoog, geloof ik. Hè? Zo. Ja, en in Nederland zitten we dan ongeveer op het dubbele overigens. Hè? Ja. Dat is ook goed om je te realiseren. Ja. Die wereldgemiddelde temperatuur die vertaalt zich natuurlijk in andere getallen voor elk plekje op de wereld. En met name voor landtemperaturen gaat het dan al veel harder. Dus en op de Noordpool is het helemaal. Noordpool, hoeveel? Ik geloof 7 graden of zo. Ja, de polen gaan nog veel harder. Maar goed, inderdaad, wereldgemiddeld zit. En dus die wereldgemiddelde voorspellingen waren heel goed. Wat eigenlijk harder is gegaan dan we zelfs hadden verwacht, maar van we eigenlijk ook 10, 20 jaar geleden wel wisten dat onze modellen daar toen nog niet zo heel goed in waren, is de verandering in extreme. En dat zijn natuurlijk al die rampen waar je het over hebt. De uitslagen, dus wij worden toch wel een beetje verrast door hoe snel dat gaat. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de hitte, de extreme hitte in Europa is veel sneller toegenomen dan de modellen dat voorspelden. Ja, wat moeten we gaan wennen? Ja. We kunnen weinig aan doen, hè, op korte termijn. Ja, dus dat is ook wel, hè, je zei, het IPCC maakt scenario's. Dat is natuurlijk ook altijd het beeld van klimaatverandering. Dat is iets wat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren als we niet stoppen met die uitstoot. Mm-hmm. Ik denk dat de realiteit nu is, en dat laat het laatste IPCC-rapport ook al heel duidelijk zien, het klimaat is al veranderd. We zitten al in een veranderd klimaat. We kunnen vervolgens op basis van de scenario's ook zien, dat loopt nog veel verder uit de hand als die uitstoot niet naar beneden gaat. Maar zelfs als die uitstoot heel snel naar beneden gaat, verandert het nog een tijdje door. En we zitten dus ook al met meer risico's nu. Dus daar moeten we ons ook aan aanpassen. Ja. Nou, dat begint een groter thema te worden in het IPCC als onderzoeksveld. Maar ook bijvoorbeeld in de politiek van die onderhandelingen waar Wop Koestra binnenkort heen moet. Waar het inmiddels niet alleen meer gaat om de zogenaamde mitigatie, dus uitstootreductie, maar ook over adaptatie. Hoe passen we ons aan? En zelfs over loss and damage. Hoe gaan we om met de schade? Er wordt wel ongeveer alles wat er in de wereld op het moment gebeurt aan klimaatverandering toegeschreven. Dan denk je ook, wacht even, wordt die niet met de haren erbij gehaald? Denk jij wel eens wetenschappelijk, klopt dit niet? Niet iedere hagelsteen is natuurlijk aan klimaatverandering te wijten. Nee, dat is de moeite waard om die vraag altijd weer even te stellen. Hè, en die wetenschap ook echt zuiver te doen. We hebben mede als KNMI een wereldwijd netwerk, dat heet World Weather Attribution. Dat is eigenlijk een vrij nieuwe tak van sport, ook in de wetenschap, die eigenlijk 20 jaar geleden ook nog niet mogelijk was met de modellen dat toen nog niet konden. Maar we kunnen nu van afzonderlijke extreem weergebeurtenissen uitrekenen hoe die kans al veranderd is in het veranderende klimaat. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld van die bosbranden in Canada deze zomer. Hè? Ja. Record bosbranden. Overigens ook een enorme uitstoot die daarbij bij komt kijken. Maar natuurlijk ook een enorme maatschappelijke schadepost. En ook levens verloren. Daarvan weten we, die kans is ongeveer 2 keer groter door klimaatverandering. Dus daar zie je dan echt, daar moeten we dus echt rekening houden. We moeten ons voorbereiden op meer risico's. En overigens, natuurbrandrisico neemt in Nederland ook toe. Hè? Dus dat geldt ook voor ons. Je komt ook scenario's tegen. Hè? Dus bijvoorbeeld, we hebben gekeken naar overstromingen in West-Afrika. Daar hadden we eigenlijk gewoon niet genoeg data om een helder antwoord te kunnen geven. Hè? Dat is met name in hele kwetsbare landen vaak een probleem, dat je het soms niet eens weet. Mm-hmm. En je komt ook gevallen tegen. Dus we hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden een analyse gedaan van een droogte in São Paulo, waar de burgemeester en de gouverneur van die regio al naar het westen wezen en zeiden, dat is allemaal klimaatverandering. Daar bleek eigenlijk niet zoveel trend te zitten in de kans op weinig regen. Maar was wel de bevolking enorm toegenomen en was het per capita watergebruik enorm toegenomen. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem met dezelfde hoeveelheid water. En dat uitzicht dan tijdens de droogte die natuurlijk in een grillig weer altijd wel voorkomt. Want het is natuurlijk wel zo. De wereld is voller, meer inwoners. Alles wordt volgebouwd, ook op stukken waar je niet moet bouwen misschien. Vroeger waren er ook rampen, maar in de media. Ja, dat klopt. En het is dus. Het wordt, je ziet duidelijk nu dat er meer aandacht voor is wat er in de hele wereld gebeurt. Maar je ziet ook echt aan de. Gewoon als je het gewoon naar de wetenschap kijkt, hè, dus wat meten we in het weer, dan zie je dat die extremen toenemen. Althans, een aantal extremen. Ook niet alle extremen. Bijvoorbeeld koude golven, daar neemt de kans op af. Hittegolven neemt de kans enorm. Helaas, geen Elfstedentocht, vrees ik. De kans op Elfstedentocht in Nederland wordt echt hoeveel wordt kleiner echt, wordt die? Echt klein. Ik heb het precieze getal nu niet bij de hand. Het is nog niet uitgesloten, hoor. Maar het was vroeger natuurlijk altijd al spannend of we deze winter een Elfstedentocht gaan krijgen. De kans wordt nu wel heel klein, dus je hoeft niet al aan het begin van de winter je eisen. Ik voel, je houdt nu een kiertje open om te voorkomen dat de Friesen het KNMI gaan bezetten uit woede. Maar nou, ja, goed, dat kan natuurlijk. Stel nou, jij krijgt al die klimaatskeptici, dat zijn er genoeg in Nederland, op bezoek bij het KNMI. Denk je dat je in staat bent om ze om te praten op basis van de modellen die gewoon voor zich spreken? Nou, wat je wel al ziet is dat die sceptici een stuk minder luidruchtig zijn dan 10 of 20 jaar geleden. Omdat ook de gemiddelde burger nu om zich heen voelt dat het al veranderd is. En zelfs Lent is niet de rol van de mensen, het is gewoon zo. Nee, dus wat, op zich is klimaatverandering ook natuurlijk al, dat is ook van alle tijden, alleen het gaat een beetje snel. Ja, het gaat nu razendsnel. Ja. Sneller dan we ooit hebben gezien in wat we ook kunnen reconstrueren van langer geleden, bijvoorbeeld uit ijskernen. Dus dit is echt wel heel bijzonder en heel snel wat er nu gebeurt. Maar wat een beetje verschoven is, 20, 25 jaar geleden was nog. Klimaatverandering gebeurt helemaal niet. Hè? Dat is onzin, dat is een gereconstrueerde theorie. Nou, dat ik heb nog wetenschappers in tv-programma's gehad die mij bij hoog en laag beweren dat we binnen 10 jaar een ijstijd krijgen. Ja. Ijstijd. Ja. Dat best kan nog steeds technisch, geloof ik, maar ja. Ja, maar die, die ijstijden die gaan over tijdschalen die veel langer zijn dan die hele snelle opwarming die we nu sinds de Industriële Revolutie hebben gezien. Maar wat je nu een beetje ziet is dat het een stukje verschoven is naar oké, het is wel aan het opwarmen, maar ligt dat dan wel echt aan de mens? Nou, en ook daar is het wetenschappelijk bewijs inmiddels wel zo hard dat ook dat een beetje een achterhoede gevecht begint te worden. Word je boos als dus nu verschuift het zich vaak naar, heeft het eigenlijk wel zin als wij erin gaan doen? Want het is maar zo'n klein stukje van de totale opwarming. Dat is die 0,0036 discussie krijg je dan. En dan kunnen we ons dus beter aanpassen in plaats van nog te proberen wat aan die uitstoot te doen. Zit er iets in op zich? Want op zich die 0,0036, ja, dat is ook wel waar natuurlijk. Nederland is niet belangrijke economie, maar niet de grootste vervuiler van de wereld. Nou, dit is natuurlijk een beetje een prisoners dilemma. Het is asociaal om niks te doen. Het is asociaal om niks te doen. We hebben historisch natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid, want we historisch al een grote uitstoot hebben gehad. Je moet het in ieder geval niet als Nederland alleen doen. Daarom is die benoeming van Hoekstra in Europa natuurlijk ook zo belangrijk. Hè. Europa is al een veel groter, belangrijker blok. Je bedoelt zo slecht. Nou ja, dat. KNMI, persbericht, dubbele punt, Hoekstra. Nee, ik zal het niet. Nee, ik denk. We hebben daar sterk leiderschap nodig. Ja. Dat is duidelijk. Dat ene jaar en die Green Deal is toch afgehamerd nu. Die is er toch door. Dat gaat er op de winkel passen, of niet? Nou ja, het uitvoeren van die Green Deal is nog geen sinecure. En er speelt nu bijvoorbeeld al een discussie over wat moet het volgende doel worden. De Green Deal gaat nu in eerste instantie over het halen van de doelen in 2030. Ja. De vraag is al, wat moet het doel van 2030 worden? Er zitten ook concessies in de Green Deal. Zal niet iedereen vinden, maar ja. En de uitvoering, dus dat is in veel van dit soort gevallen. Het één ding is een ambitieus doel. Het tweede is het doel ook halen en ook iedereen daarin meenemen. En dat is nog steeds een grote klus natuurlijk. Oké, wat ik een heel spannend bericht deze zomer vond. Dat water, die oceanen, die warmen op. En dat heeft een enorm effect op de neerslag. Leg dat uit. Nou, zowel het warmere zeewater, maar ook de warmere atmosfeer zelf leidt eigenlijk toe dat de watercyclus sneller gaat. Dus water verdampt meer. Maar warmere lucht kan ook meer water bevatten. Ja. Dat betekent ook als je eenmaal een flinke donderwolk krijgt, dat er ook meer regen tegelijk uit kan vallen. En dat leidt dus tot meer extreme neerslag. Ellende is alleen dat het niet in de Sahel valt. Het valt dus bij ons. Dus op de plekken waar het al veel regende, gaat het nog meer regenen. En de, de andere kant al, dus ook op. De plekken die al droog waren, die worden. De minen worden minder. En die worden in ieder geval ook nog heter. Ja. Dus dat betekent ook dat het nog sneller opdroogt daar. Hè. Dus daarmee worden. Het wordt allemaal wat grilliger. Maar ook eigenlijk de verkeerde kant op hebben de. Dus de plekken die heel nat waren, die krijgen nog wat meer extreem regen. En soms krijg je ze zelfs allebei, hè? Ja. Want we waren in Nederland natuurlijk eigenlijk kampioenen in het omgaan met. Nou, we dachten eerst klimaatverandering wordt alleen maar zeespiegelstijging. Hè? Dus gaan we op lange termijn gaan we 20 centimeter zeespiegelstijging doen. 20 centimeter bovenop onze dijk en zijn we weer veilig. Nou, toen ontdekten we, er komt ook wel meer extreem regenval in die delta van die rivieren. En dan krijgen we een uitdaging om al dat water kwijt te krijgen. Ja. Ruimte voor de rivier. Het waren echt ook kampioenenadaptatie. Dat is echt indrukwekkend wat we prachtig hebben gedaan. Echt, echt. En daar hebben we ook al profijt van gehad. Ja. Moeten we ons ook goed beseffen dat de investeringen die we daar gedaan hebben, die hebben uitbetaald. Ja. Maar vervolgens kregen we natuurlijk de afgelopen zomers opeens ook die enorme droogte. En toen ontdekten we dat we heel goed waren geworden in het afvoeren van water. Maar dat we het opeens ook vast moesten zien te houden. Nou, dat soort dilemma's gaan we ook meer en meer zien. En dat zagen we natuurlijk ook met Limburg. Dat je dus echt geen reservoirs had om het op te vangen. Dus die rivier gaat meteen buiten zijn oevers. In Duitsland zijn heel veel doden gevallen 2 jaar geleden. Het had ook iets klungeligs, want jullie hebben al die gegevens. Ja, hoe kunnen we daar nou door verrast worden, zoiets? Nou, Duitsland, dat is ook wel het scenario waar ik ook bij het KNMI met collega's naar kijk. Zou zoiets vreselijks in Nederland ook kunnen gebeuren? Want wat in Duitsland eigenlijk aan de hand was... Het moet er wel bij zeggen dat ook in Limburg in Nederland... dat Geuldal is natuurlijk een heel smal dal, stijl. Ja. De meeste grotere overstromingen in Nederland komen natuurlijk door die grote rivieren, de delta, in. Dat is nog wat langer van tevoren aanzien komen. En daar hebben we ook met Rijkswaterstaat een heel sterk systeem voor... Om dat lang van tevoren in de gaten te houden en ook goed te managen. Dus dat is wel van een ander type orde dan die overstroming. Maar toch, waarom wisten die Duitsers dit niet? Maar de Duitsers, nou ja, in zekere zin wisten we het dus wel. Dus dat is de grote frustratie. Ja. We hebben echt geïnvesteerd in de kwaliteit van die weerverwachtingen... en van de hydrologische modellen. En die zeiden eigenlijk, dit zit eraan te komen. En sterker nog, in het Aardal bijvoorbeeld... waren de eerste hele grote schade en slachtoffers... waren al gevallen in de bovenstroom van het dal... toen de waarschuwingen in het benedendeel van het dal... nog steeds niet effectief waren. Ja. Dus daar gold eigenlijk, we zagen het gebeuren. We zagen het in de wetenschap, in de modellen. We zagen het zelfs al in de praktijk. Maar het systeem was niet in staat wat met die waarschuwingen te doen. Niets voor die Duitsers eigenlijk. Maar goed, die hebben nu waarschijnlijk wel. Omdat het dus echt iets was waar we niet op voorbereid waren. Omdat we dachten, ja, dat is wel zo extreem. Dat zit buiten onze gewone scenario's. We hadden een paar weken geleden hier in Dr. Kelderko een gast... die sprak eigenlijk over, nou ook over klimaatadaptatie... maar eigenlijk om het omkeren van de klimaatopwarming. Dus ga je bijvoorbeeld wolkenvorming stimuleren? Ga je op de polen ingrijpen dat daar het ijs niet sneller wegsmelt? Er zijn allerlei scenario's voor. Kijk je daarnaar of zeg je dat is mijn pakje al niet? Nee, daar zijn we nu als KNMI ook daar aan het kijken. Deels ook omdat dat soort interventies... Je hebt het dan bijvoorbeeld over het nadoen van vulkaanuitbarstingen... waarvan we weten, in Mount Pinatubo begin jaren 90... dat zien we inderdaad terug in de wereld gemiddelde temperatuur. Dat je een verduistering krijgt, wordt donkerder. Ja, eigenlijk een soort schaduwtje over de aarde... waardoor het even wat koeler wordt. Je ziet het zelfs terug in zeespiegelstijging. Die heeft even een klein dipje nadat die grote vulkaanuitbarsting... Maar even, hoe simuleer jij een vulkaanuitbarsting? Hoe gaan we dat doen? Je kan hem opwekken of niet? Nou ja, dus nee. Dus, handig, toch? Nee, dus de interventie waar je het dan over hebt... is eigenlijk om met vliegtuigen of eventueel raketten of ballonnen... Vergelijkbare stofjes hoog in de atmosfeer los te laten. En daarmee datzelfde effect als iets... Ongelooflijk dat je zulke grote processen... dat je die zou kunnen keren met een beetje menselijk ingrijpen. Het is zo massaal. Kan dat echt? Ja, dat kan. Technisch is dat mogelijk. En het is ook niet eens zo heel duur. Dus dat is ook wat het... Maar volgens sommige mensen aantrekkelijk, volgens anderen heel gevaarlijk. Waarom doen we het niet? Nou ja, omdat, en dat weten we ook van die grote vulkaanuitbarstingen, het nog een heleboel bijeffecten heeft. Dus wat je ook ziet, is verschuivingen in regenvalpatronen bijvoorbeeld. Mm. Nou zeggen sommige mensen, die hebben we ook al met klimaatverandering, als we dan de afkoeling hiermee kunnen stoppen aan het werk, en dan accepteren we wat van die bijrisico's. Maar je hebt het dus dan over een vraag, wat voor soort risico's accepteer je? En wie gaat ook die risico's krijgen? En de vraag is dus ook, wie gaat dit doen? Hè? Gaan we dit als wereldgemeenschap met z'n allen netjes afspreken, bijvoorbeeld in het VN-klimaatverdrag? Nou, dat is bijzonder lastig, want er zullen winnaars en verliezers zijn. En de conclusie is dus eigenlijk, als je die governance-arrangementen niet op orde hebt, moet je er niet aan beginnen. Maar gaat het daar op die COP, we hebben die COP, ik weet niet hoeveel, die klimaatconferentie in november, gaat het daar ook over? Of praten zij daar op dat niveau helemaal niet over? Nee, dit staat nog niet op de agenda. Het is nog ook te embryonaal. Ja, en het is ook, waar het IPCC heel duidelijk over is, dat de risico's echt onbegrepen zijn. En het punt is een beetje, als je hieraan gaat beginnen, word je daar eigenlijk ook een beetje verslaafd aan. Want als je de afkoeling de opwarming gaat tegenwerken met een stukje afkoeling, dan moet je daarmee door blijven gaan. Ja. Want die CO2 in de lucht, krijg je weer om door als je ermee kan stoppen. Je kan natuurlijk allebei doen. Hè? Je kan natuurlijk en je klimaatmaatregelen nemen en aan de andere kant dit soort ingrepen. Ten slotte, het zou je wat tijd kunnen kopen. Dan, het bericht, het laatste weerbericht van Gerrit Hiemstra was... we hebben dus eigenlijk best wel een aardige zomer gehad. Daar heb ik niets van gemerkt. Alle dagen dat het mooi was ik aan het werk, zat ik binnen... Juli, augustus waren toch wel waardeloos, mag ik hopen? Of heb ik echt niet opgelet? Ja, die waren wat... overigens niet bijzonder koud, hoor. Nee? Maar met name juli was wel echt wat natter dan gemiddeld. Juni was eigenlijk een hele droge, hete maand. Zeker, Dus dan kom je gemiddeld... Maar dat is ook in zekere zin... Moeten we de vakanties niet gewoon een maandje vervroegen? Of 2 maanden? Want het is altijd mooi voorjaar en daarna begint de ellende. Als ik je die garantie zou kunnen geven, dan zou dat mooi zijn. Maar wat we eigenlijk zien is dat deze zomer typisch was. In de zin dat het wat grilliger wordt. Hè? Ja. Dus het feit dat we één hele droge maand hebben... en vervolgens een natte maand daarna. Ja, dat is in zekere zin juist ook wat onze zomer meer karakteriseert. Geniet je er nog wel van mooi weer? Of heb je altijd schuldgevoel? Denk je, opwarming? Nou, kijk, in Nederland zitten we wat dat betreft natuurlijk nog relatief goed. Ja. Maar als je naar het Middellandse Zeegebied kijkt, hè, waar mensen natuurlijk vroeger op vakantie gingen omdat het daar zo lekker warm was, daar is het nu echt onaangenaam. En ja, het mooie ervan is, toerisme wordt er nu zo geraakt dat ze ook denken, oei, we moeten iets doen, dit gaat niet goed. Dus het economische proces gaat ook zijn werk doen, let maar op. Nou, we zullen het zien. Dat is in zekere zin ook de aanpassing van de natuurlijke systemen. Wat je daar wel vaak ziet, is dat de sterkste schouders die kunnen dat wel. De vraag is, gaat dat voor iedereen goed? Nou ja, als je nog wat zuidelijker gaat naar Afrika, heb je natuurlijk een heel ander probleem. Precies. En in het bijzonder, wat doe je met de grote risico's? En daarom is met name ook die waarschuwingssysteem bijvoorbeeld waar je begon. Het hebben van een goede code rood. Als wij hier verrast zouden worden door zoiets als die extreme regenval in Duitsland, dan willen we wel dat mensen weten wat eraan komt. Je wilt toch even je code binnen. Nou goed, jij krijgt je code. Kom, dankjewel, dokter Maarten van Aalst. En we gaan door. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat hij. Dokter Gijs Steinman. Een gedrang om waarde. Je proefschrift. 5 juli gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Het gaat over waardegedreven zorg. Ik weet niet wat het is. Vertel. Mijn proefschrift gaat dus over waardegedreven zorg. Of in het Engels value-based healthcare. En in de notendop zou je het kunnen zien als een visie op het verbeteren. Of het idealiter zelfs het optimaliseren van zorgstelsels. En in de kerngedachte van die visie is dat alle partijen in een zorgstelsel, overheid, zorgaanbieders, organisaties zoals ziekenhuizen, maar ook zorgverzekeraars, alle partijen zouden zich primair moeten richten op het overkoepelende doel van waarde verbeteren voor de patiënt. Ja. Waarbij waarde dan wordt gedefinieerd als de gezondheidsuitkomsten die er voor patiënten toe doen, gedeeld door de kosten die nodig zijn om die uitkomsten te behalen. Ja. Ja, dus eigenlijk, laat ik het even in gewone boerenlullentaal. Ja, meneertje, mevrouwtje, u heeft een vreselijke ziekte. Moeten we u nog wel behandelen? Het kost heel veel geld en bovendien verbetert uw leven ook niet. Het zou, dat zou één onderdeel kunnen zijn van een vraagstuk waarbij value-based healthcare zou zeggen, als iets wel wat kost, maar geen positief effect heeft op de gezondheid, kwaliteit van leven, pijnscore, bloedwaarde, dan is het niet waardegedreven. Daar zal natuurlijk het alarmbel afgaan als je weet waar deze kennis eigenlijk van. Dit begon op Harvard Business School. Mm-hmm. En dan zeggen we, oh, de boekhouders hebben dit bedacht. Nou, dan weet ik wel wat de bedoeling is. We behandelen maar niet. Te duur. Dat is misschien een. Het is ook wel een claim. Je raakt ook wel een stukje aan hoe. Ik heb dus onderzocht hoe dit gedachtegoed in Nederland wordt geïnterpreteerd en hoe het wordt toegepast. En wat je merkt is, en dat komt misschien ook wel door een lobby van de medische professionals, aangevoerd door de Federatie Medisch Specialisme, dat er een claim is, value-based healthcare moet geen economisch managementmiddel worden. Mm-hmm. Het moet vanuit de waarde gedreven zorg, er moet vanuit de intrinsieke motivatie van professionals komen. Dus die, en laten we zeggen, die lobby die is ook wel geslaagd. Want in Nederland focussen we ons heel erg op dat uitkomsten meten. Ja. Die visie is best populair in ziekenhuizen ook. En dat gaat dan over uitkomsten meten die er voor patiënten doen en die proberen te verbeteren. Maar het kostenstukje, dat sneeuwt eigenlijk onder, zou ik zeggen. Ja. Ja, dus echt, de verzekeraars zijn in die zin niet de baas. De artsen zijn nog wel de baas. Absoluut. We grijpen in, we doen iets, interventies. Interventies zijn niet altijd goed, hè? Ik kan niet. Interventies zijn niet altijd goed, dat lijkt me niet. Nee. Ja, maar ik bedoel, het rekt het leven soms, maar dat maakt de kwaliteit van het leven niet per se meer goed. Dat is misschien een andere discussie. Wat gaat er met jouw rapport of met jouw proefschrift nu gebeuren? Want dit is natuurlijk zowel voor verzekeraars als voor artsen razend interessant. Ik weet niet op zich of er nou heel veel mee gaat gebeuren. Want voor de partijen. Nou, kijk, voor de partijen die het aangaat. Dus laten we zeggen, de overheid die had een programma om die uitkomstmetingen, die dus wel gemeten worden, om die ook transparant te gaan maken. Het Zorginstituut en het Ministerie van Volksgezondheid. Maar dat is niet gelukt. Want ook daarover zijn professionals de baas. En die slagen erin om die transparantie gewoon teniet te doen. Dat brengt risico's met zich mee. Ja. Maar dat weet het Zorginstituut zelf ook al, dat het niet gelukt is. Yeah. En verzekeraars die willen natuurlijk wel door hun inkoopstrategieën allemaal zorgtrajecten efficiënter maken. Ja, maar ook daar zijn dan uiteindelijk de ziekenhuizen en interne professionals de baas. Ja. Dus daar slagen ze ook niet in. Dat leer ik van hun, moet ik zeggen, niet andersom. Okay. En je onderhelft ziet eruit als een wetenschapper, je bovenhelft als een consultant. Wat ben je eigenlijk? Je hebt een blauw jasje aan met een spijkerbroek. Ja, ik dacht, Jort Kelder, ik zal me toch netjes aankleden. Ja, heel goed. Ja. Compliment. Ik dacht, gelukkig hebben andere mensen ook jasjes aan. Ik ben inmiddels postdoctoraal onderzoeker in Maastricht. Okay, je bent echt wetenschapper. Ja, dat zou ik wel. Daar voel ik me thuis. Nou, en wat is je grote doel in het leven met de wetenschap? Wat wil je bereiken? Ik zou hopen dat door middel van onderzoek voor een bepaalde patiëntengroep ooit een uitkomst kan verbeteren. Dat is al een heel bescheiden iets, want uitkomsten kunnen al snel verbeteren met de wetenschap van vandaag. Ik wens u heel veel succes en plezier daar in het verre Maastricht, toch? Ja, Maastricht. Nou ja, heerlijke stad, joh. Voor nu zeggen wij dan Orijst. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Gijs Steinman. Ik ga doorpraten met Edwina Hagen, dokter Edwina Hagen, universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Zeg ik het goed? Nee, ik ben geen hoofddocent. Wat ben je dan? Een universitair docent. Oké, ik benoem je nu tot hoogleraar. Laten we het meteen corrigeren. Gespecialiseerd in de revolutieperiode vanaf halverwege 18e tot begin 19e eeuw. Tevens biograaf van Rutger Jan Graaf Schimmelpenninck. En we gaan het eigenlijk hebben over karaktermoord. En omdat natuurlijk die verkiezingscampagnes eraan zitten te komen, moeten we het ook over karaktermoord hebben. Maar laten we eerst eens even met jouw studieobject Graaf Schimmelpenninck beginnen. Raadpensionaris geweest. Men zegt wel vaak de eerste president van Nederland. Wat heeft hij met karaktermoord van doen? Ben ik via mijn onderzoek naar Schimmelpenninck, ja. Een jaar of 10 geleden, ben ik bij het karaktermoord uitgekomen. Tijdens het werken aan die biografie kwam ik er steeds meer achter dat hij van alle kanten voortdurend werd aangevallen. Maar ik had dat woord karaktermoord nog niet in mijn hoofd. Hij werkte voor Napoleon, hallo zeg. En uiteindelijk is hij ook ten val gebracht. Maar dat ging gepaard met een mediacampagne. En hij werd van alles en nog wat beschuldigd. Ook in de internationale pers. Hij kwam eigenlijk, ja. Hij werd doelwit in ook in de anti-Engelse pers natuurlijk. Of anti-Franse pers, de Britse pers. En natuurlijk als een vazal van de Fransen gezien. Precies. En hij werd de belangrijkste beschuldiging was dat hij niet zelf aan de macht was, maar dat zijn vrouw dat eigenlijk was. En daar vond ik allerlei aanwijzingen voor. Was dat in de bronnen. Wat was dat? Dat speelde ook. Ja, ze was zeer belangrijk. En zeker nadat hij blind werd. En toen ging ze ook steeds meer werk doen. Op het Nijenhuis, het kasteeltje waar hij woonde in Overijssel, hangt een groot statieportret van hem. En toen ik daar voor het eerst was, toen zag ik dat daar een pendant van hing van haar. En ik vroeg me meteen af van, hoe zit dat? Want zij was een gewone burgeres. Ja, wie is hier de baas? Of wat dan ook. En dus toen zag ik dat al. En daar ben ik op verder gegaan. Ze had ook geld ingebracht in de familie. En ook recht op portret. Ook dat. Ja. Toen was dat boek klaar. En toen kwam er een congres over karaktermoord. Mm. En toen dacht ik, dat is wel een leuk themaatje. Daar kan ik wel wat mee. Maar ja, dat dacht ik toen nog. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot een enorm onderzoeksterrein. Precies. Heel internationaal ook. Ja. Dus dat, interdisciplinair. Hè, waar campagnestrategen ook in geïnteresseerd zijn. Maar ook natuurlijk politicologen, psychologen, historici. En het is echt heel groot. Maar ter zake, campagne nu. We krijgen al die verkeerde. Wel, net Laurens Dassen aan de lijn. Nou, volgens mij wordt die niet heel zwaar op de persoon aangevallen. Zo. Maar het gebeurt veel in Politiek Den Haag. En je zal ook zien, noemde net even, begonnen we al even over Telegraaf, hoe ze over Timmermans schrijven, al dan niet waar. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal kleine campagnetjes gaande. Ja. Wanneer wordt het karaktermoord? Ja. Want je mag natuurlijk alles over iedereen schrijven, vrij land, hè? Zeker. Er is ook natuurlijk zoiets als politieke satire. Dus de speldenprikken worden uitgedeeld. Dat heeft. Kijk, inderdaad, er is een verschil tussen aanvalletjes. En wanneer wordt het nou echt karaktermoord? Campagne. Inderdaad, dan is het een heel pakket aan aanvalletjes die georchestreerd zijn. We hanteren een definitie of een soort methodiek om te bepalen of er sprake is van karaktermoord. Of aanvallen van die aard. We kijken, want je kijkt al die. Het woord zelf zoemt in de media voortdurend rond. Ja. En het valt voortdurend. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het ook echt aan de hand is. Nee, want daarvoor moet je toch even wat dieper kijken. Gernie van Beet zegt dan bij Zomergasten, er is een fluistercampagne tegen Pieter Omtzigt gaande. Ja. En wat is dan een fluistercampagne? Is dat dan als een politicus die met hem heeft samengewerkt... heeft gezegd, ja, daar is niet mee samen te werken, is een autist, rampzalig. Is dat dan een fluistercampagne of is dat gewoon waar? Wanneer wordt het dan karaktermoord? Ja, ja. Als het waar is het toch gewoon waar? Nou ja, kijk, jij zegt dus nu... dat heb ik je eerder in de uitzending horen zeggen. Ik dacht meteen van... Nou, ik vond het best wel een heftige uitspraak. Ja. Hè? Hij is een autist. Maar praat met de mensen die met hem werken. Ja, goed. Maar is het aan ons om te bepalen of hij een autist is? Maar, ik weet ook niet of het erg is. Ook dat natuurlijk nog. Je kunt natuurlijk van alles zeggen over mensen, dat mag ook. Het is wel zo dat dit natuurlijk een... kijk, karaktermoord is een, moet je zien als een vorm van pesten. Het is een politiek strategisch wapen. Met als doel om de reputatie van de ander te beschadigen... om van het politieke toneel te stoten. Ja. Hè? Dus dat zo op die manier moet je er wel, als je er op die manier naar kijkt, als je er met die blik ernaar kijkt, dan zie je dat hier een methode wordt gehanteerd. Waarbij Pieter Omtzigt in feite wordt gereduceerd tot één eigenschap. Hè? Dat is nou typisch zo'n methode die wordt gebruikt. Hè? Ik denk ook bijvoorbeeld aan Mark Rutte... die Wilders consequent wegloper noemt. Hè? Wegloper, wegloper. En dan, of weglach, premier. Ja. Dat is natuurlijk ook... Dat is steeds maar dat frame steeds maar één... Ze doen het eigenlijk bij elkaar doorlopend. Ik bedoel, Omtzigt noemt Rutte dan weer de Rutte-doctrine. Was ook niet per se vriendelijk bedoeld. Ja, ja. Alsof het al het regeringsbeleid... van de laatste 20 jaar op Rutte af te waarderen is. Ja. Deels trouwens wel, hoor. Laten we dat niet ontkennen. Maar dit hoort toch ook gewoon bij politiek? Ja, wordt het nou echt zo smerig dat je zegt... daar klopt helemaal geen barst van? Ja, dat is natuurlijk, want we hebben ad hominem. Hè, dat is natuurlijk dat er in een debat dat er op de man gespeeld wordt. Dat mag niet helemaal. Hè. Het moet altijd over de inhoud gaan. Mm-hmm. Maar dan vindt het plaats in de setting van een parlementair debat... iedereen is daar getuige van. Ja. En daar worden ook geen dingen gezegd als van... ja, maar ik heb jouw minares gesproken. Okay. Dus ik bedoel, het gaat om... je gaat niet in zo'n debat iets onthullen dat daar niet thuis hoort. Dat gebeurt niet. Dus het is toch nog steeds wel een verschil tussen op de man spelen in een debat... of karaktermoord, een aanval die kan ontaarden in karaktermoord. Je ziet ook, je hebt dan het reduceren tot één eigenschap. Een andere manier waarop het vaak gebeurt is... gewoon door allerlei aantijgingen van allerlei aard. Ja. Dat is ook het mooie van karaktermoord, om dat te bestuderen. Omdat alles komt erin samen. Homofobie, misogynie, racisme. Alles kan ingezet worden. Alles maar wat voorhanden is, kan natuurlijk in een aantijging ontaarden. Of ingezet worden, zou ik nu. En je ziet nu bijvoorbeeld bij Timmermans... dat aan zijn integriteit gemorreld wordt. Hè? Dat is niet zomaar een speldenprikje. Ik las, geloof ik... En dat is een wachtgeld. Ja, precies. Dat mag toch ook gewoon ter discussie gesteld? Tuurlijk mag het. Socialist die allemaal andere mensen geld te maat neemt. Maar en zelf pak geld pakt. Maar ik moet natuurlijk ook meteen denken aan dat spotje van de SP. Oh ja, ja. Maar dat was natuurlijk heel erg. Daar werd hij... Dat was echt een voorbeeld van karaktermoord. Ja. Waarbij die heeft werd geportretteerd. Heeft ook zeer averechts gewerkt. Ja. Dat backfire effect zie je ook. Want het karaktermoord aanvallen, die werken niet, werken niet altijd. Hè? Als iemand een gunfactor heeft, bijvoorbeeld, dan ketst het weer af. Rutte is verbaal zo virtuoos. Dat is heel moeilijk om hem in een hoek te drukken. Nou ja, in ieder geval... maar dat gemorrel aan iemands integriteit... dat is natuurlijk wel heel klassiek. Of iemand belachelijk maken. Ik hoorde jou ook een keer in de uitzending roepen van... in dit land kan zelfs een ma-flodder premier worden. En dat is natuurlijk... ik heb het nog even nageluisterd. Ja. Vond het beledigend voor ma-flodder? Ik dacht, dit hoort in de snopkast. Niet in de jordkast. Oké. Maar dus dan dat medium... Jeetje, wat moet ik op mijn woorden gaan letten? Want iedereen kijkt en ziet dat toch ook? Waarom mag het niet benoemd worden? En ik heb geen politieke agenda verder. Maar wat doet het ertoe hoe ze eruit ziet eigenlijk? Hè? Wel, ik vind voor een premier is dat wel degelijk. We vinden het ook belangrijk als de majesteit op een lopertje loopt... dat het er een beetje uitziet. Dat hoort toch bij decorum. We hoop dat de rechter een toog aan heeft. Dat mag toch wel? Ja. Mag je, en als zij zelf, want dit ging over dit geval natuurlijk over Caroline van der Plas... Ja. Oh, ja. Een leuk mens verder. Alleen ja, als die zelf gaat zeggen, ik wil geen hakken aan als premier wordt, en daarom word ik liever geen premier. Ja, dan mag je dan vraagt ze er ook om. Krijgt ze hem terug. Ja. Nee, maar het zijn speldenprikjes. Ja. En ik vroeg me wel. Je suggereert nu een beetje speldenprikjes. Alsof ik een campagne voor. Ik zeg dit werkt aan iedereen wat mij voor de tong komt hoor. Toen je het had over omzicht en van ja, en insiders hebben mij verteld dat hij een autist is. Maar eindeloos. Maar dan denk ik als luisteraar. Ik praat even als media. Gewoon als leek van niet dan toevallig met karaktermoord bezig, maar ik denk dan toch van hey, Jort zit wel dicht bij het vuur. Die als hij dat zegt, ja, dat zaait bij mij toch twijfel. Ik denk, ja, ga ik op die man stem niet? Ik was het niet van plan, maar ik bedoel, het is natuurlijk wel. Je bent een opiniemaker. Ik ben trouwens wel van plan, dus wat ik mag doen wat ik wil. Mag doen, natuurlijk. Je mag. Maar ik vroeg me gewoon af of jij of dat je reflecteert op je eigen rol in dat hele speelveld. Dat was eigenlijk meer de vraag die bij mij opkwam. Ik denk als je een krant openslaat, of dat wel of niet waar, maar dat al die geluiden wel, en zeker ook op sociale media, natuurlijk wel leesbaar zijn. En ik geef het dan misschien een gezicht. Het gaat niet zo specifiek. Het mag trouwens hoor. Je mag alles over mij zeggen. Natuurlijk, zeer welkom. Maar de rol van de media hierin. Dit is natuurlijk wel een cacofonie van geluidjes. Ja. En op een gegeven moment krijg je in zo'n campagne ook dat iemand. Ja, weet je, toen met Roemer gehad, dat werd een soort loser, omdat hij dan een paar vragen niet kon. Werd enorm opgeblazen. Ja. Maar ik vraag me dan toch af, kijk, dat is het politieke mechanisme. Dat hoort erbij, met je geven. In Amerika is het toch eindeloos harder op de persoon. Kijk wat Trump allemaal voor ze kiezen krijgt, maar ook zelf uitdeelt natuurlijk. Ik zit meer van, ja, je kunt er ook niet echt iets aan doen. Dit hoort gewoon bij de lompe omgangsvormen van... wat zou je willen? Wil je dat er meer beschaving komt? We leven in een liberale democratie. Die bestaat bij de gratie van beschaafde omgangsvormen. Ja. En karaktermoord kan heel ontwrichtend uitpakken. Ja. We hebben het nu over Nederland, maar inderdaad, in Amerika is dat echt heel serieus. De negative campaigning. Ja, ik weet niet of je McCarthyisme, dat is natuurlijk. Ga naar Oppenheimer filmen. Ja, Oppenheimer. Nou, dus dat is een heel serieus. Kijk, het is voor historici is het een bron van sappige anekdotes. Heerlijk. Maar het heeft ook wel een ernstige kant. Zeker. Gaan we over door naar de podcast en je mag me meedogenloos aanpakken. Natuurlijk, Edwina Hagen, dokter. Edwina Gepertuur, historicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En dan nog even dit, jongens. Maandag vangt dan het academisch jaar officieel aan. Ja, dan gaan de studenten weer lekker zich correct misdragen, mag ik hopen. Laten we nog één keer naar 1996 schakelen naar de Lullo's. Jezus, man, wat een rotzooi. Lul. Hey, kom eens weg. Lul, man. Wacht even, mis ben. Jij mis wat op of zo? Hoe is het? Goed, genukt. Allebei. Wij wel, ja. Ja, dat waren het dus de lullen, jongens. De algemene ontruimt nu de eten voorheen de vrijzinnig protestant en de humanisten voor de tegenlichters van Argos. Rest me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw mobiele pretmachine. Ja, toch nog even over die studenten. Ik kwam ze tegen allemaal deze week in de kennismakingsweek voor de universiteit. God, wat waren ze allemaal braaf. Zijn allemaal meneer. Ik wil dat ze brutaler worden, Edwina. Niks beschaving. Hup, aanvallen. Blijven denken. Blijf luisteren. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Isha den Blanke is opgegroeid in Nederland, maar heeft wortels in Suriname. Vind je mij een Surinamer? Zijn oma zit vol verhalen over hun voorouders. Als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wilt. Wanneer kun je een cultuur de jouwe noemen? Ik denk dat als je afstamt van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond en je voelt je daaraan verwant, dat je ook een Surinamer bent. Deze week in Docs. Moxie, een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.